आगे देखिए कि अब औलादों में क्या हो रहा है. आयत नंबर 135 से, वकालू खूनो हूदन औ नसारा, और उन्होंने कहा यहूदी बन जाओ या नसरानी बन जाओ, तो क्या होगा? तहतदू, हिदायत पा जाओगे, राह पा लोगे, बच जाओगे, कामयाब हो जाओगे. हालांकि ये दुरुस्त नहीं, लिहाजा इनको सही बात बताइए. क्या? कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा. इनको कह दीजिए कि बल्कि दीने इब्राहीमी, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका, उसको मानो. वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक नहीं थे. इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे. यहां से अब इस बात का इशारा मिलता है कि नबियों ने अच्छी बात की, नसीहत की, और उनकी औलादों ने सुना. लेकिन याद रखिए कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब नबियों की बराह रास्त औलाद दुनिया से गई, अमल किए, बात हुई, लेकिन शैतान को मौका मिल गया उनकी औलादों के बीच में रखने डालने का. क्यों? कि जब औलादें ये सोच लें कि हमें खुद काम करने की ज़रूरत नहीं, हाँ हमारे बड़ों की नेकियां और उनके किए हुए काम हमारे फ़ायदे में आ जाएंगे, तो फिर वो फ़िरकों में बढ़ गए. अल्लाह के नबी सल्लम जिस दीन की तरफ बुलाते थे वो दीन इब्राहिमी था, जिसके साथ यहूद जो थे वो अपने आप को मुंसलिक करते थे, फिर आपकी मुखालफत करने लगे. क्यों? कि उन्होंने अपने बाप दादाओं के दुनिया से जाने के बाद अपने आप को गिरोहों में बांट लिया, तफरके में पड़ गए, और उन्होंने कहा कि सिर्फ यही बात काफी है कि हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं. वक्त गुजरता गया, कुछ लोगों ने बड़े बेटे यहूदा की तरफ निस्बत करके अपने आप को यहूदी करार दिया. बाद में कुछ लोगों ने नासरा बस्ती की निस्बत करके अपने आप को नसारा कहा, नसरानी हो गए. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनकी ये फिरका वाराना बातें दुरुस्त नहीं. वकालु खूनु हूदन व नसारा तहतदू, यानी इस्लाम को छोड़ के इन्होंने यहूदियत और नसरानियत का नारा लगाया. यहां अगर एक बात आप नोट करें तो आपको फायदा होगा, और वो क्या कि यहूदी और नसरानी ये नाम अल्लाह के दिए हुए नहीं है, ये सेक्टेरियन नेम्स हैं, तफरका परसंताना नाम है, जैसे आज हमारे यहां भी हैं सुन्नी वहाबी शिया फुला फुला. जिस तरह हम मुसलमान होने पे काफी नहीं अपने आप को समझते, इसी तरह वो लोग अपने आप को मुसलमान नहीं कहते थे. एक फिरका बन गया यहूदी के नाम का, एक फिरका बन गया नसरानी के नाम का. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारी दावत है, इसी ने तो तुम्हें असल काम से हटा दिया, तफरकेबाजी आ गई. नहीं, ये दुरुस्त नहीं. कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, बल्कि दीन इब्राहिमी, तरीका इब्राहिमी जो यकसू थे. क्या पता चला? कि लोगों को तफरकों में बांटने की बजाय, गिरोही निस्बतें देने की बजाय, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे अमल करो. और वो क्या था? वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे. इससे क्या पता चलता है? कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे और उनके अंदर शिर्क नहीं था. लेकिन अगर आज आप देखें कि यहूद और नसारा दोनों में शिर्क है ना. यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को करार देते हैं. तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मुशरिक, तुम मुशरिक हो, वो मुशरिक नहीं थे. इस आयत की शान नजूल है, मैं आपके सामने रखूंगी. इब्ने अबी हातिम की रिवायत है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से कि इब्ने सूरिया, ये एक यहूद का एक आलिम था, यहूद का आलिम था ये, इसने नबी सल्लम से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिदायत पर सिर्फ हम हैं. यानी आज भी नावर है ना, चोजन पीपल. कहने लगे हम हिदायत पे हैं, लिहाजा आप हमारा इत्तेबा करें. यानी नबी सल्लम को कह रहे हैं आप हमारी इत्तेबा करें तो आप सीधी राह पर आ जाओगे. और नसारा ने भी आपसे यही कहा. तब इन गुमराहों के मुतालिक अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि ये लोग कहते हैं कि यहूदी या नसरानी हो जाओ तो हिदायत पा जाओगे. ये भी असबाब नजूल जो علامہ سیوطی کی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے چیز، اس سے ہمیں کیا عمل کی بات ملتی ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا، یہودی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، آپ ذرا اس لفظ کو آج کے حالات کے مطابق لکھئے. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ کونو ہودن تہتدو، انہوں نے یہود نے کہا، اور کونو نصارن تہتدو. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ کونو وہابیون تہتدو، کونو حنفیون تہتدو، کونو شافیون تہتدو. نام بدل کے آج کام وہی نہیں ہو رہا. ہر فرقہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتا ہے، حالانکہ ہدایت کس کی ہے؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ. اس سے کیا پتا چلا؟ تفرقے بازی نہیں کرنی. یہود جو تھے دین کو قومی عزت کا نشان سمجھتے تھے. ان کا دین کیا تھا؟ کہ بس اپنے سیکٹ کی طرح بلا لو اور لوگوں کو اس سے جوڑ لو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں. کیا کہو؟ کھولو آمنا باللہ، کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا، اور جو چیز ہماری طرف نازل ہوئی، اور کیا چیز؟ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوا، والاسباط، اور جو یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کی طرف نازل ہوا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اور جو کچھ تمام نبیوں کی طرف نازل ہوا. یعنی ان کو بتا دو کہ کسی ایک کو نہیں ماننا، بلکہ سارے نبیوں کے دین کو ماننا ہے جس کی طرف انہوں نے دعوت دی. لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک کے بیچ میں، یعنی ان میں سے کسی نبی کی شان کو نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں. ونحن له مسلمون، اور ہم اس کے آگے مسلمان ہیں. ساری فرقہ پرستی کی جڑ کاٹ دی، سارے نام. اب دیکھیں، نبیوں کے نام لے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر ان کی طرف نسبت کر کے نام نہیں جوڑے جا سکتے، تو آج کے دور میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی نسبتیں کیسے جوڑی جا سکتی ہیں؟ تو لہٰذا آج کے مسلمانوں کو ایک ہی معیار دیا، مسلمان ہو جاؤ، اپنا نام بدل لو. اب دیکھیے کہ دنیا میں کوئی اپنا اصل نام چھوڑ کے دوسرا نام لے تو کیسا لگتا ہے؟ باپ کا نام نہ لے، کسی اور کا غیر کا نام جوڑ لے. بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام کی بجائے کسی اور کا نام لینے لگے تو کیسا لگتا ہے؟ اب اللہ کا نام کیا ہے؟ الاسلام. واللہ یدعوکم الی دار السلام، اللہ کا گھر ہے جنت، تو اللہ کا ایک نام ہے نا، السلام، اسی سے نام نکلا مسلم. تو اللہ کی نسبت اچھی ہے یا دوسروں کی اچھی ہے؟ آج ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک مسلم کے بعد کچھ اور نہیں لگا لیتے. تو لہٰذا اس سے ہم نے عمل کی بات کیا سیکھی؟ ہمارا دین مسلم، اسلام دین. اب سمجھ میں آتا ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے، کس کی بات کریں؟ تو اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو سچے اسلام کا ایک رنگ دکھاتے ہیں، اور اسلام پہ عمل کرنے والوں کو آئیڈیل پرسنالٹیز بنا کے دکھاتے ہیں. کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اور اگر وہ ایمان لائیں جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو، تو بے شک وہ راہ پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم نے منہ پھیرا تو بے شک وہ مخالفت میں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پسند قریب کفایت کرے گا آپ کو ان سے اللہ، پسند قریب بچا لے گا آپ کو ان سے اللہ، کیونکہ وہ هو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں سے اللہ تعالی ایمان والوں کو ایک معیار دیتے ہیں. آپ نے اس آیت کا ٹاپک بھی دیکھا ہوگا، معیاری ایمان، آئیڈیل شخصیات. اللہ تعالی نے قیامت تک کے لوگوں کو ایک دعوت دی، اور وہ کیا ہے؟ کہ تم کیسا ایمان لاؤ؟ جیسا یہ انبیاء کرام لائے تھے، اور جیسا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے تھے، تو تم بھی ہدایت پہ آ جاؤ گے. کیونکہ ہر دور میں لوگوں نے ایمان کی مختلف ڈیفینیشن کی، ایمان کے مختلف تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی. تو اس آیت سے پہلی بات تو کیا پتہ چلی کہ آج کے دور میں جو مطلوب ایمان ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تھا، جو ابو بکر صدیق کا ایمان تھا، جو عمر فاروق کا ایمان تھا. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ کہنا کہ آج کے دور میں اس بات پہ عمل نہیں ہو سکتا جو اس دور میں لوگ کرتے تھے، یہ درست نہیں. کتنا مشہور جملہ ہے نا، آج کے دور میں کون صحابہ جیسا بن سکتا ہے، آج کے دور میں کون انبیاء کے طریقے پہ چلے، تو یہ بات درست نہیں. ابھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھا، کیسے انہوں نے اپنے عملوں سے گواہیاں دی اپنے ایمان کی. تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ جب تک ہمارے ایمان کی انٹینسٹی اور ہمارے ایمان کی حرارت ویسی نہ ہوگی جیسی کہ نبیوں کی تھی اور انبیاء کرام کے بعد ان کی اولادوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ان کے ساتھیوں کی تھی، تو یاد رکھو تب تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے، بچ نہیں سکتے. اب جب انسان کو یہ بات ہو ملتی ہے تو انسان کہتا ہے ہائے آج کے دور میں ایسا ہو، نہیں نہیں نہیں میں نہیں مان سکتا، بڑا بیکورڈ لگوں گا. یعنی اگر اس کو صرف ایک چھوٹی سی مثال کے لیے سمجھ لینا، آج دیکھیے کہ ہم صحابہ کرام سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، لیکن لیٹ سی آج کوئی صحابی دنیا میں آ جائے اسی رنگ روپ اور حلیے کے ساتھ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم کیا کہیں گے ان کو؟ مانیں گے کسی معاشرے کے بڑے پڑھے لکھے مہذب لوگ؟ نہ جانے کیا کہیں، حالانکہ وہ سب سے مہذب لوگ تھے. وجہ کیا ہوئی؟ ہم نے اپنے معیار بدل دیے. ہم کسی کو سوٹڈ بوٹڈ دیکھتے ہیں تو ہمارا ہاتھ ماتھے پہ جانے لگتا ہے سلام کرنے کے لیے، جھکنے لگتے ہیں. اور کسی کو ذرا اسلامی کپڑوں میں دیکھے تو کہتے ہیں یہ کوئی مولوی ہوگا. صحابہ کو تو چھوڑ دیں ایک سائڈ پہ، کوئی نہیں آ سکتا نہ آئے گا، یہ تو ایک مثال دی تھی. آج دنیا میں دینداروں کا روپ دیکھ کے ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمارے حلیے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم ان پہ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں جائز ناجائز کی اس وقت بالکل بات نہیں کر رہی، میں آپ کی سوچ کو پروک کرنا چاہتی ہوں. آپ کہیں دیکھیں جائیں اور کسی مال میں آپ کو ایک شخص بالکل سیدھے سادے کپڑوں میں نظر آتا ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہیں جس میں جسم میں ستر بھی نہیں دکھ رہا اور داڑھی بھی ہے، شلوار بھی گھٹنوں سے اونچی ہے، کیا محسوس کریں گے؟ کیا ہم واقعی ایسے لوگوں کو قبول کر سکتے ہیں؟ چلیں اور چھوڑیں، ہمارا شوہر یہ کرنا شروع کر دے کیسا لگے گا؟ ایمان جو ہے نا یہ عمل صالح سے بنتا ہے، عمل میں دکھتا ہے ایمان. کسی نے دل کھول کے دیکھا کسی کا؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے؟ آپ کے عملوں سے دکھتا ہے، آپ کی حرکتوں سے دکھتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہو، محبت اور اظہار نہ مانگے؟ آپ کو بخار ہوتا ہے نا، آپ کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے. آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ پیلا پڑتا ہے. ہر جذبہ اپنا اظہار کرتا ہے نا، تو اللہ کی محبت ہی اتنی بے کیف چیز ہے کہ اس کا اظہار انسان کے رہن سہن میں نہ آئے، انسان کے اٹھنے بیٹھنے میں نہ ملے، اس کے بات چیت میں نہ دکھے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے دنیا میں جو ہم اس وقت اپنے آپ کو دیتے ہیں. نہیں بظاہر نہیں میں لگتی، لیکن اندر سے میں بڑی اچھی ہوں. فلاں اندر سے بڑا اچھا ہے، دل سے بڑا اچھا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، اندر سے اچھا تو باہر سے کیوں نہیں اچھا؟ یعنی بعض دفعہ کوئی خواتین ہوتی ہیں اپنی بات، میرے میاں بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بس نماز نہیں پڑھتے. ماشاءاللہ یہ کیسا اچھا پن ہوا. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں سبزی خریدنے، آپ دیکھتے ہیں کہ بھنڈی توری مرجھائی ہوئی لگ رہی ہے، باسی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں یہ لینی، یہ باسی ہے. تو وہ دکاندار کہ نہیں لے جاؤ اس کو بی بی، اندر سے یہ بڑی اچھی ہے، یہ باہر سے باسی لگ رہی ہے، اندر سے نہیں اچھی. رنگ سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ آپ کو کوئی آپ کہیں کہ مجھے تربوز چاہیے، دکاندار آپ کو اٹھا کے خربوزہ دے دے، کہہ دو لے جاؤ آپ کا، یہ تو تربوز نہیں یہ تو خربوزہ، وہ کہ نہیں باجی یہ اندر سے تربوز ہے. رنگ سے فرق پڑتا ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور کون ہے رنگ میں اللہ کے رنگ سے اچھا. ونحن له عابدون، اور ہم اس کے لیے عبادت گزار ہیں. یہ رنگ مطلوب ہے اللہ کا رنگ، یہودی نصرانی اپنے رنگ رنگ میں رنگے ہوئے، نصارہ اپنے بچوں کو پیلے رنگ میں رنگتے، بپتسمہ کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم سے کیا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں لے آؤ، اسلام اللہ کے رنگ میں آ جاؤ. اور اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کا رنگ، اس کی پسند ناپسند کا رنگ. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کیسے چڑھتا ہے یہ رنگ؟ اللہ کا رنگ اس کی بندگی سے چڑھتا ہے، اس کی اطاعت سے چڑھتا ہے، اس کی محبت سے چڑھتا ہے. کہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا رنگ کہاں ہے، کون سا رنگ اللہ کو پسند ہے؟ سبز رنگ پسند ہوگا، کیونکہ ہم نے سبز رنگ کو مذہبی رنگ بنایا ہوا ہے. اچھا نہیں، پھر آسمانی رنگ ہوگا اللہ کا، کیونکہ آسمان ہے اور آسمانی ہوتا ہے. نہیں، اللہ کا رنگ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں کتنی ہی آیتیں ہیں جس میں مسلمانوں کو دعوت دی کہ آؤ تمہیں بتاؤں رب کو کیسا رنگ چاہیے. سورۃ بقرہ کی آیت 177 انشاءاللہ آپ جلدی پڑھیں گے، سیکنڈ پارے میں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اتنی بات کر کے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ پھر اس کے بعد بتایا، ایک لمبی لسٹ ہے اس کو، ولکن البر من آمن باللہ سے لے کے. اصل کیا ہے ایمان؟ ایمان کے رنگ کیا ہیں؟ پہلا رنگ کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت کو مانو، فرشتوں کو مانو، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو مانو، اس کے پیغمبروں کو دل سے مانو، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، رشتہ داروں اور یتیموں کو، اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں کو دو، اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، عہد پورے کرو، تنگی ترشی کے وقت میں صبر کرو، باطل کی جنگ میں صبر کرو. یہ ہے رنگ. آپ کہیں گے یہ تھوڑی بڑی لمبی لسٹ ہے، چلیں سورۃ مومنون کی شروع کی 10 آیتیں جا کے پڑھ لیجئے گا. یہ ہے ایمان والوں کا رنگ. کیسے رنگ ہوتے ایمان والوں کے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق فلا پا گئے ایمان والے. کون ہوتے ایمان والے؟ جن کا نام مسلمان، جنہوں نے اپنا نام دو نبیوں کے نام کو جوڑ کے رکھا. ہے نا حیرت کی بات، آج ہم بچے کا نام رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نام رکھیں گے محمد یحییٰ، محمد ابراہیم. پہلے رکھتے تھے، اب تو مجھے نہیں پتا کہ یہ نام بھی رکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن دو نبیوں کا نام جوڑ کے رکھ لیں. اب تین نبیوں کے نام جوڑ لیں، اگر رنگ نہیں آیا نا رب والا، رب جو چاہتا ہے وہ نہ آیا، تو یاد رکھیے بات نہیں بنے گی. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کہ تم اپنی زندگی میں اللہ کی مرضی کو محسوس کرو. قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے. کون ہوتے ہیں ایمان والے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے؟ نہیں، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے کہیں اور عورتوں کے پاس نہیں جاتے جو ان کے مل کے یمین میں ہو. جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. دکھتے ہیں ایسے رنگ والے آج لوگ، اندر باہر سے اللہ کی محبتوں میں رچے ہوئے لوگ. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. سورۃ نور کی آیت نمبر 35 سے آگے 39 تک جا کے پڑھیے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایک چراغ جیسی ہے. اور یہ چراغ کہاں جلتا ہے؟ بندہ مومن کے دل میں. یعنی صبغت اللہ کو میں دیکھوں نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اندر باہر اللہ کی مرضی کا رنگ، جیسا اللہ چاہے ویسا بننے کا رنگ. جو اللہ مانگے وہ دے دو، جو اللہ چاہے ویسے بن جاؤ، شکل سے مسلمان لگو، بات کرنے کے انداز سے تم اللہ کے بندے لگو، تم ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کے رب یاد آ جائے. چلیں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. دوسروں کو پوچھنا کہنا بہت آسان ہوتا ہے، آسان ہے نا؟ اپنے آپ کو پوچھئے، چند سوال لکھئے اپنے لیے، کیا میرے اوپر اللہ کا رنگ ہے؟ کیا میں اپنے اوپر اللہ کا رنگ لانا چاہتی ہوں؟ کیا واقعی میں ایسی ہوں کہ کل اللہ کے سامنے جاؤں تو وہ مجھے قبول کر لے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کا رنگ آتا ہے نا تو رنگ بدلتا ہے. میں آپ کو مثال دوں گی ایک کپڑے کو رنگنے کی. آپ نے کبھی کوئی کپڑا رنگا ہے؟ رنگتے ہوئے دیکھا ہوگا. ایک سفید کپڑا ہوتا ہے، پھر آپ ڈائر کو دیتے ہیں، پھر ساتھ میچنگ کی سلپ دیتے ہیں، اس کے ساتھ میچ کرنا. پھر جب آپ لینے جاتے ہیں تو کیسا جاتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق ہو تو قبول کرتے ہیں؟ اس میں ڈب پڑے ہوں تو قبول کرتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے آج کل شوق سے وہ ٹائی اینڈ ڈائی کروا لے. میں نے دیکھا عورتیں کپڑے پھینک کے آ جاتی ہیں اپنے کہ میچ نہیں ہے. ذرا سوچئے، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں میچ نہیں کرے گا. آؤ یہ کتاب کھولو اور آؤ تمہارا رنگ دیکھوں. ہماری زندگی کا ایک ایک ایکشن دیکھ کے میچ کرے گا یہ کتاب کے طور پہ ہے کہ نہیں. فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ میچ کرے گا ہمیں اس کتاب کے ساتھ، اپنے اس پیغام کے ساتھ جوڑ کے دیکھے گا کہ تم میچ کرتے ہو نہیں. اور اگر کمی بیشی ہوئی نا تو جیسے ہم بن میں پھینک کے آ جاتے ہیں نا اپنا دوپٹہ، اللہ ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا. کیوں؟ آپ نے دیکھا کبھی رنگ صحیح نہ آئے نا تو پھر اس کو دوبارہ پکاتے ہیں، بلیچ ڈالتے ہیں، بھٹی میں اس کا پہلا رنگ اتارتا ہے ڈائر، رنگ کاٹ ڈالتا ہے، پھر اس کو اصل میچ کرتا ہے. پھر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے رنگ رب کے رنگ کے ساتھ نہیں کیے ہوں گے نا تو پھر اللہ ان کو جہنم کی آگ میں پکائے گا، شاید میچنگ پوری ہو جائے. پھر جس کی جہاں میچنگ پوری ہو گئی وہاں ان کو اٹھا کے نکالے گا کہ جو اب رنگے ہو تم رب کے رنگ میں. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں آ جاؤ. ہم رنگنا چاہتے ہیں دنیا کے رنگ میں، ماحول کے رنگ میں، سوسائٹی کے رنگ میں، اسیمیلیٹ کرو. ہم کس کی میچنگوں میں لگے رہتے ہیں ہر وقت؟ ہم کن کی نظروں میں جچنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے خود بھی نہیں رہنا؟ آپ سلپ دیں کسی کو، یعنی یہ ہے کپڑا اور ساتھ یہ ہے سیمپل، آپ جب جائیں تو ڈائر نے آپ کا کپڑا رنگا ہو، بڑا خوبصورت رنگ ہو، آپ کو یہ لیں بھائی یہ ہے آپ کا دوپٹہ. ویسے دوپٹہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، اب آؤٹ آف فیشن مثال دے دی میں نے، کچھ بھی نام لے لیں جو بھی کوئی رنگواتا ہے کوئی چیز، اور کہے یہ لیں آپ کا یہ ہے وہ کپڑا، تو آپ کہیں گے یہ میرا کیسے ہو گیا؟ تو وہ فوراً نکال کے سلپ دکھائے جس جو تھی وہ بالکل اس کے ساتھ میچ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو میرا سیمپل ہی نہیں ہے، میں نے تو پنک دیا تھا آپ نے بلو کر دیا. او ہو، آپ نے غلطی کی، آپ نے کسی اور کا سیمپل میرے دوپٹے پہ چڑھا دیا. لے لیں گے صرف اس لیے کہ چلو رنگ بڑا خوبصورت آ گیا، لے لو. کبھی لیتے ہیں؟ نہیں لیں گے نا، تو پھر رب کیسے قبول کرے گا؟ ہم کتنے بھی خوبصورت رنگ بنا کے لے جائیں، من تشبہ بقوم فہو منہم. کیا اللہ قبول کر لے گا؟ اچھا تمہیں میرا دین نہیں اچھا لگا تھا، تم نے کوئی اور دین قبول کر لیا، پسند کر لیا، چلو کوئی بات نہیں، کام تو ہو ہی گیا، میں قبول کر لوں. نہیں، قیامت کے دن صرف اسلام قبول کیا جائے گا. فسیکفیکہم اللہ. اب اس کی کیا ضرورت آ گئی؟ اللہ کے رنگ میں رنگنے والوں کو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، اچک لیے جائیں گے، مس فٹ ہو جائیں گے، سوسائٹی ہمیں قبول نہیں کرے گی، ہم تنہا رہ جائیں گے، ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، ہم بیکورڈ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈرتے کیوں ہو؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا. اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کو ضرورت ہے کسی اور کی؟ اللہ تو کافی ہوا تھا اپنے نبی کو بھی، جب اپنوں نے نکال دیا، ساتھ رہنے والے رشتے دار، خاندان، برادری نے ریجیکٹ کر دیا، اور آپ اپنے ایک دوست جو دین کا دوست تھا اس کو لے کے مکہ کو چھوڑ کے نکلے اور غار ثور میں آ گئے. 3 راتیں وہاں رہے، अपने गर्म हो रहे हैं खून के जैसे घूंट भर रहे हैं और अल्लाह अपने नबी को काफी हो गया। ऐसा वक्त भी आया गारे सौर में कि अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हम नीचे गार में थे, मुश्रिकीन ऊपर थे, अगर वो नीचे अपने कदमों की तरफ देखते तो हमें पा लेते। अल्लाह ने मकड़ी को भेजा जाला बुन दो, अल्लाह को काफी करना आता है। अल्लाह ने इतने बड़ों के को काफी हो गया, आज हमारे तो ईमान ही नहीं। आज की कोई आजमाइश है? आज अल्लाह के रंग में रंगना क्यों मुश्किल लगता है हमें कि बाहर के रंग बड़े खिले हुए बड़े निखरे हुए। कभी खौफ आता है कि लोग हमारे साथ क्या करेंगे, वैसा करेंगे वैसा करेंगे, अल्लाह ताला कहते हैं आओ ये दुनिया तुम्हें झुटकाएगी, ये दुनिया तुम्हें धुतकारेगी, मैं तुम्हें सीने से लगाऊंगा। फसा यकफी का हूं अल्लाह, मैं काफी हो जाऊंगा। और जिसको रब काफी हो गया फिर दुनिया की किसी चीज की उसको जरूरत नहीं। अल्लाह ताला खुद पूछते हैं अलैहिस्सल्लाहु भी काफ़िन अब्दा, कि अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं है? हमारा ईमान है इस चीज पे? वहुवा समीउल अलीम, और वह सुनने वाला और जानने वाला है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनकी शहादत हुई 40 दिन के भूखे थे, अपनों ने उनको बंद किया हुआ था और परेशान, गशियों पे गशियां आती हैं। सुबह उठ के बीवी को कहते हैं कुछ खाने को है? कहने लगी मैं देखती हूँ कुछ नहीं मिला। कहा अच्छा नहीं कोई बात नहीं, मैं रोजे से हूं, पानी खाना बंद था। और इतने में ऊँग आ गई और जब आंख खुली तो मुस्कुरा रहे हैं। कहा मुझे भी अल्लाह के नबी सल्लम ख्वाब में मिले और कहा क्या उस्मान आज का रोजा तुम हमारे साथ इफ्तार करोगे? और इतने में घर का दरवाजा टूटता है और बिलवाइयों ने हमला कर दिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया, उनके जिस्म से खून के छींटे निकले और वो कुरान जो उनके सामने था उसके ऊपर पड़े। और कहाँ पड़े आपको पता है? इसी आयत के ऊपर, यही आयतें पढ़ रहे थे। फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह बचा लेगा तुझे इनसे। वहुवा समीउल अलीम, वो सुनता भी और वो जानता है, उसको पता है तुम्हें दीन के नाम पे कौन कितना सताता है, कितने ताने देता है, कितना नीचे गिराता है। और अल्लाह ने उनको काफी कर लिया। अल्लाह हमें नहीं करेगा काफी? क्या अल्लाह हमें काफी नहीं होगा? क्यों डरते हैं? इतना प्यारा रंग छोड़ के गैरों के रंग में रंगे जाते हैं, जो खुद पल में अपना रंग बदल लें, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए लोग, जो चंद दिन में अपने ही फैशन से अपने ही रंग से बेजार होके एक नया असूल दे दें, एक नया कानून दे दें, तुम उनके रंग में रंगे जाते हो? अल्लाह का रंग रंग लो। सही बुखारी की एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, नबी सल्लम ने फरमाया कि यहूदो नसारा दाढ़ी वगैरह में खजाब नहीं लगाते, तुम लोग इसके खिलाफ तरीका इख्तियार करो, यानी खजाब लगा लो। इतना सभी रंग आपने गैरों का पसंद नहीं किया कि वो ये करते हैं तो तुम ये ना करो। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लम की कंघी किया करती थी, और जब मैं आपकी कंघी करती तो मैं आपकी मांग इधर बाई तरफ निकालती। जब हम मदीना में आए तो मैंने कंघी करने में ऐसे ही किया, तो नबी सल्लम ने फरमाया कि आयशा अब तुम मेरी मांग बीच में निकालो, जैसे हम औरतें निकालती हैं। तो कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लम आज तक तो आपने कभी इससे मना नहीं किया, आज क्यों कहा? तो कहा वो इसलिए कि मदीना में मैंने देखा कि यहूद भी बाई तरफ मांग निकालते हैं, तो मैं पसंद नहीं करता कि मेरा मांग निकालने का तरीका उन जैसा हो, अब उनकी मुखालफत के लिए बीच में लगा दो। यानी गुनाह नहीं था, कोई हराम नहीं, कोई मकरूह नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इस मुमासलत से बचने के लिए कि मुझे तो सिबगत अल्लाह ही, अल्लाह के रंग में रंगे जाना है। जब दिल के अंदर नफरत होती है ना किसी से, तो हम तो उसका दिया हुआ कपड़ा भी नहीं पहनते। किसी ने आपको कुछ दिया और मंगनी टूट जाए तो आप देखिए लोग वो महंगी चीजें फेंक देते हैं, पहनते नहीं, कि दिल नहीं मानता, दिल खट्टा हुआ ना। जिसको रब से मोहब्बत होगी फिर वो हर उस तरीके से मोहब्बत करेगा जो रब का रास्ता है, और हर उस चीज से रुक जाएगा अल्लाह के दुश्मन जिस चीज पे चलते हैं, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کے نبی ہمیں بتایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اور دیکھیں جتنی روایتیں اس پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ بخاری کی ہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کمزور بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مسروق ہیں صحابی, وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوکھ پر ہاتھ رکھنے کو ناپسند کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اس طرح یہود کرتے ہیں, یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے, کہ ان کے کھڑے ہونے کے طریقے کو بھی وہ پسند نہیں کرتی تھیں. تو لہٰذا ضرورت ہے اپنے رنگ کو چیک کرنے کی. ہمارے رنگ اللہ کے رنگ ہوں گے تبھی قبول ہوں گے, لیکن ایسے رنگ رنگنے والوں سے لوگ جھگڑتے بڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب آگے سنا رہے ہیں, قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ, ان سے پوچھئے کہ آپ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں. طریقہ بھی سکھا دیا کہ جب رب کے رنگ میں رنگنے پہ کوئی تم سے لڑے جھگڑے تمہارا مذاق اڑائے تمہیں بیکورڈ کہے تو ان کو کہو کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. یاد رکھیے کہ جب ہم دین کے معاملے کو اپنا معاملہ بنا لیتے ہیں نا تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اگر اس کو رب کا معاملہ رکھ دے نا تو بندہ پھر بنیاز ہو جاتا ہے. کیا اللہ کی بات نہ مانوں آپ کی مانوں؟ زندگی میں ہر انسان کو ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے نا. لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں گے, غلط کام کرائیں گے, تو آپ انہی سے پوچھا کریں پھر کیا آپ کی مان لوں اللہ کی نہ مانوں, رب کی مانوں کہ آپ کی مانوں, آپ ہی بتا دیں, پھر آپ کے سامنے جواب آ جائے گا خود ہی. ہاں ایسے لوگوں کو ایک بات بتا دو, لوگ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا, کل تک تو تم ایسی نہیں تھی اب کیا ہوا, تو کیا کہیں گے, نحن لہو مخلصون, ہم تو اس کے لیے خالص ہو گئے. خالص کوئی چیز کیسے ہوتی ہے؟ آپ مثلا کسی چیز کا کھوٹ نکالیں تو کیسے نکالتے ہیں؟ پکاتے ہیں نا اس کو. زیورات کا کھوٹ کیسے نکلتا ہے؟ بھٹی میں پکتا ہے, پھر اس کا سب کھوٹ نکل کے پیور ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لیے خالص ہونے سے کیا مراد ہے؟ 7 پوائنٹ رکھوں گی آپ کے سامنے اس کے, خالص ہونا ہے کہ نہیں. کچھ لوگ ڈرتے ہیں خالص ہونے سے, جیسے کچھ لوگوں کو خالص دودھ نہیں پیٹ میں جاتا نا, آرٹیفیشل چیزوں کے عادی ہو گئے, نیچرل چیزیں نہیں لیتے, کھلی ہوا میں جانے کی بجائے اے سی میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو کچھ لوگ خالص ہونے سے ڈرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے اصل قیمت ہی خالص کی ہے. زیور مہنگا لے لیتے ہیں خالص لیتے ہیں, کیوں؟ کل بیچیں گے تو کچھ ہاتھ میں آ جائے گا. آرٹیفیشل جیولری سستی بھی ہو تو بیکار ہے نا. تو اللہ کے لیے خالص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک, اللہ کے سوا کسی اور کی مرضی سے نہ سوچنا. میں یہ جو پوائنٹس آپ کو دے رہی ہوں یہ اصل میں آپ کی چیک لسٹ بھی ہے, آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اوپر سوال لکھ لیں, کیا میں اللہ کے لیے خالص ہو گئی ہوں؟ کیونکہ سمجھ نہیں آتی نا کبھی کبھی ہم کہاں کھڑے ہیں, ابھی بیچ میں ہیں شروع میں. تو انشاءاللہ یہ 7 نکاتی پروگرام آپ کو ایک نئی جہد دے گا, آپ ایک نئے انداز سے اپنی زندگی کو چیک کریں گے. نمبر ایک, اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی مرضی سے نہ سوچنا. نمبر دو, اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارنا. اگلا پوائنٹ ہے, اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے سہارا نہ بنانا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی غلامی نہ کرنا. اور اللہ کے سوا کسی اور کا پیغام نہ پھیلانا. کریں ذرا اپنے آپ کو چیک, کیا میں اللہ کی مرضی سے سوچتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں؟ کیا میں اللہ کو اپنا سہارا میں سمجھتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتی ہوں؟ میری پرستش کس کے لیے ہے؟ میں کس کی غلام ہوں؟ میں کس کے پیغام کو عام کرتی ہوں؟ ایک شیطان کی بات تو کتنی عام کرتے ہیں، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، سارا شہر اس کے پیچھے لگ جائے گا، سیل کہیں لگتی ہے ہم مفت اشتہار دینے والے بن جاتے ہیں، اور رب کا پیغام ہم سے عام نہیں ہوتا. کیوں؟ ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہر ایک اپنے اخلاص کو چیک کرے. اور خالص انسان ہوتا ہے مشکلات میں پڑ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے مشکلات میں ڈال کے خالص کیا گیا. اور اب آخر میں اللہ تعالیٰ ایک سوال اٹھاتے ہیں ہم سب کے سامنے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی تھی؟ اسی سوال کو دہرایا گیا جو پیچھے تھا، کہ تم کہتے ہو یہ سارے یہودی تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، ان سے پوچھئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، یعنی یقیناً اللہ تعالی. یہ سوال ہوتا ہے کسی کو مطلب پروک کرنے کے لیے، تھوڑا اس کو شعور دلانے کے لیے. اور پھر فرمایا ومن ازلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو. وہ کون سی ہے؟ اللہ کی گواہی کون سی ہے جو آئی ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام، اس کا میسج اپنے تک رکھ لو، آگے نہ دو، چھپا لو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. چھپا لو، کوئی بات نہیں، تمہارے عمل اللہ کو پتا ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، بے شک یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. کون سی امت؟ رب کے پیغام کو پھیلانے والی، اس کی بات کو انسانیت تک پہنچانے والی. لہا ماں کسبت، جو انہوں نے کیا وہ کر کے چلے گئے. لیکن تم آنے والوں یاد رکھو، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. یعنی کسی کی نیکیوں پہ فخر نہ کرنا، کوئی اپنے استاد کی کوششوں پہ فخر نہ کرے کہ ہمارے استاد نے پیغام بہت پھیلا دیا، اب ہمیں ضرورت نہیں، اور ہم نے اس استاد سے سیکھا جس نے اپنا پیغام ہزاروں کو پہنچا دیا، اب ہم چھٹ گئے. یا ہم اس دادا کی نسل سے ہیں جنہوں نے پاکستان برے صغیر میں بڑا کام کیا، وہ کر گئے، انشاءاللہ پائیں گے اپنے اجر. لیکن تم بتاؤ تم نے کیا کیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کاموں کا سوال نہیں ہوگا. کاٹ کے رکھ دیا اللہ نے سب نسبتوں سے، جس کا عمل ہوگا اسی کے کام آئے گا. ہم نے بھی یہود کی طرح کچھ نسبتیں میں کر لیں کہ فلاں کی نسبت جوڑ لیں گے اس سے تو کام بن جائے گا. نہیں، یہاں یہود اور نصارہ کا نام چونکہ آیا تو وہ ذمہ داری یا گواہی کیا تھی جس کے چھپنے کی بات ہوئی؟ تو وہ گواہی کیا تھی؟ جب آخری نبی آئے گا اور اللہ کا کلام لے کر آئے گا تو تم اس کی تصدیق کرو گے اور اس کا ساتھ دو گے. پیچھے گزر چکی یہ بات، آگے بھی آئے گی سورۃ مائدہ میں. یہود کو یہ حکم تھا کہ جب یہ نبی آئے اور رب کا پیغام لے کے آئے تو تم اس کو عام کرو گے اور اس کی مدد کرو گے. وَتُوَقِّرُوهُ، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے، توقیر کرو گے، اس کی اہمیت کو سمجھو گے. انہوں نے چھپا دیا، کیوں؟ گروہی تعصب میں آ گئے. ہم کیوں کریں؟ ہاں ہماری نسل سے آتا تو ہم اس پیغام میں آگے آگے تھے، لیکن اب چونکہ یہ کسی اور نسل سے آ گیا تو ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ پھر وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے کیا پتا چلا؟ وہ لوگ جو حق کو حق سمجھتے ہوئے صرف اس لیے چھپا لیں کہ وہ ہمارے گروہ سے نہیں، ہمارے خاندان سے نہیں، تو پھر وہ ظالم ہے. کیونکہ دیکھیں، جب اللہ کی ذات بڑی ہوتی ہے نا، تو آپ اس کے نام کو سن کے ہی خوش ہو جاتے ہیں، آپ کو کسی دوسرے نام کی پھر ضرورت ہی نہیں رہتی. تو لہٰذا آج کے پورے سبق نے جو مجھے سوچ دی پڑھاتے ہوئے وہ کیا تھی؟ نسلوں کو پچھلوں کی باتیں فائدہ نہیں دیتی، لیکن آج کے لوگوں کو آنے والی نسلوں کے کام فائدہ دیں گے. کب؟ جب دنیا میں ان کی کوشش کی ہوگی، ان کی اصلاح کی کوشش کی ہوگی. جو کرے گا وہی بھرے گا.